Çok Allah razı olsun. Hocam bir de sizin söylediğiniz bir güzel konu oldu. Agnostiklerden bahsettiniz, ateistleri söylediniz, deistleri söylediniz, nihilistleri söylediniz. Hocam şu anda da Azerbaycan'da böyle bir durum var. Çünkü insanlar gerçekten mesela bize sunulan dinden artık soğuyarak gerçekten ateist yahut deist olmaya gayret ediyorlar hocam. Ben sizinle röportaj yapmadan önce sosyal medyada arkadaşlara sordum. Mustafa İslamoğlu'ndan neleri sormak istersiniz, neleri öğrenmek istersiniz? Hocam çok sayıda sorular geldi. Ben onlardan zamanınızın da kısıtlı olduğunu bilerek birkaçını aldım. Onları sormak istiyorum hocam. Hocam sordukları sorulardan bazıları bu. Mesela diyor ki ilk defa peygambere vahiy geldi. Peygamberin kendisi vahyin vahiy olduğunu nereden anladı? Peygamber kendisinin peygamber olduğunu nasıl bildi ve belki o daha fazla zeki bir insan olarak bunu insanlara sunmuş olamaz mı? Buna ne dersiniz hocam? Peygamberimiz bir, peygamberlik bekleyen biri değildi. Bunu biliyoruz. Zira toplumu içerisinde belirgin, öncü, lider, ruhban sınıfından biri değildi. Şair değildi, arraf değildi, kahin değildi, gâid değildi. Seyit değildi. Yani o toplumda önde giden liderler vardı ama peygamberimiz bunlardan hiçbiri değildi. Bir beklentisi yoktu. Onun için Kur'an bunu tasdik eder, der ki şu iki şehrin büyüğünden birine gelmeli değil miydi dediler. Müşrikler. Evet, müşrikler. Niye? Peygamberimiz adaylar içinde yok. Bu bir. Beklenti yok. Evet. Beklenti sıfır. İkincisi, vahyi, ilk vahyi geldikten sonra peygamberimiz vahyin gelişini böyle sevinçle falan karşılamadı. Telaşa düştü, endişeye düştü. Hatta Taberi'nin verdiği bilgi doğruysa, ki Taberi'den başka kaynaklar da verir bunu, peygamberimiz vahyin ilk geldiği dağda kendisini uçurumun tepesine çıktı, oradan aşağı bırakmayı düşündü. Yani vahye peygamberimiz el çırparak, ellerini şaklatarak, oh oh iyi oldu, vahiy geldi, bak bekledik geldi diye karşılamadı. İkincisi bu, onlara vereceğim ikinci harika cevap. Üçüncüsü, gelen vahiy her yerinde peygamberimizin her şeyini onaylamadı. Vahyin içerisinde peygamberimizin yüzünü kızartan, peygamberimizin sakladığını açığa vuran, peygamberimizin gizlediklerini ortaya döken ayetler yer aldı. İşte Hazreti Zeynep'le ilgili olan ayetler buna örnek. Peygamberimize azar yediren ayetler geldi. Abese suresinin 3. ve 4. ayetleri gibi. Lime ezinte lehum, niçin onlara izin verdin ayeti gibi Tevbe suresindeki. Yine münafıkların, evet Tahrim suresindeki, yani kendine helal olan bir şeyi kendine haram kılamazsın ey Nebi diye azarlayan ayet gibi bir yığın ayet peygamberimizin görüşünün, isteğinin, arzusunun hilafına indi ve bazıları da peygamberimizin mahcup olma pahasına indi. Dolayısıyla bütün bunları bir araya aldığınızda Allah Resulü veya bir insan, sıradan bir insan, kendisini zora sokan, kendisini meşakkate sokan, kendisine acı veren olayı niye kabullensin? Niye benimsesin? Ne çıkarı var bundan? Allah Resulü vahiy gelmeden evvel toplumun tümü tarafından sevilen bir insandı. El-Emin diyorlardı düşmanları ona. Kucak açıyorlardı, el üstünde taşıyorlardı. Hacer-i Esved'i yerleştirme hadisesini biliyorsunuz. Yani böyle bir insan niye başına iş alsın? Durduk yerde ağrımaz başına niye çaput sarsın? Bizde deyimdir bu. Dolayısıyla işte peygamberimiz esasında eğer kendine bırakılsaydı, kendine bırakılsaydı, yani muhayyer olsaydı, seçip seçmeme, kabul edip etmeme hakkı olsaydı bence vahyi kabul etmez. Hocam peki bu zorlama değil mi hocam? Mesela peygambere hiç sunulmuyor. Peygamber olmak ister misin, istemez misin? Olduktan sonra da öyle bir zorlukların içine katılıyor. Ben istemiyorum ey Allah'ın peygamberliğine, çıkıyorum, istifa ediyorum diye. Öyle bir şansı olmuyor mu hocam? Bu zorlama ise eğer hepimize irade vererek, insan yaparak zorlamayla aynıdır. Yani ben zorla beni insan ettin ey Allah'ım, ben insan olmaktan istifa ediyorum demekle eş anlamlıdır. Çok güzel.